www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم فكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك فكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك فكن مؤمنا وأحب لأخيك ما تحب لنفسك فكن مسلما ولا تكسر الضحك فإن الضحك تميت القلب فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز علماء الكرام بزرگو بھائیو اور نوجوان ساتھیو یہ معلوم ہو کر بہت خوشی ہے کہ آپ کی اس بستی میں علماء کی سرپرستی اور نگرانی میں اسلامی کمیٹی اور جماعت قائم کی گئی ہے جس کے زیر انتظام یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے اور دیگر سرگرمیاں بھی جاری رہتی ہیں. یہ بہت ہی قابل قدر اقدام ہے. ہر بستی میں ہر علاقے میں ایسے افراد ہونے چاہیے جو معاشرے کی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہوں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے فکر کی ضرورت پڑتی ہے. عمل بعد میں انجام پاتا ہے. اگر فکر ہی نہ ہو تو یا تو عمل ہوگا نہیں یا ہوگا تو صحیح نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو یہاں سے بمبئی کا سفر کرنا ہے. اب آپ نے پہلے ارادہ کیا کہ مجھے جانا ہے. اس کے بعد اب اگلا مرحلہ آئے گا کہ بھائی کیسے جانا ہے. گاڑی سے جانا ہے, بس سے جانا ہے, ٹرین سے جانا ہے, کب جانا ہے. یہ مرحلے ارادے کے بعد وجود میں آتے ہیں. اور اگر ارادہ ہی نہیں ہے تو کون جا رہا ہے. اسی طریقے پر پہلے ہم عزم اور ارادہ کریں کہ بھئی معاشرہ ٹھیک ہونا چاہیے, برائیاں ختم ہونی چاہیے. جب یہ ارادہ کریں گے تو اب راستے کھلیں گے کہ بھئی یہ برائی ہے, اس کی تشخیص ہوگی, پھر اس کا علاج ہوگا. تو بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میاں ان کا کچھ فائدہ نہیں, کمیٹیوں کا بناتے رہو, اصلاح تو ہوتی نہیں. تو بڑا فائدہ یہ ہے کہ فکر اصلاح پیدا ہوتی ہے. فکر اصلاح اصلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ سلسلہ ہی نہ رہے اصلاح کا, وعد و نصیحت کا, بیانات کا, تنبیہات کا, تو پورا کا پورا معاشرہ ہی بگڑ جائے گا. اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی. اس لیے اس امت کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے کیا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو, امتیاز ہو, یہ صحیح ہے یہ غلط, یہ ہدایت ہے یہ ضلالت, یہ جائز ہے یا ناجائز, یہ پورا شعور معاشرے میں پیدا ہونا چاہیے. اس لیے جو حضرات بھی ایسی محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی انہیں ضرور اس کا اجر عطا فرمائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت ہی بہترین ایک بشارت سنائی ہے, انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی, میں کسی بھی مرد یا عورت کے کسی بھی عمل کو ضائع اور بیکار نہیں کرتا, ضرور اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں, عطا کروں گا. اس لیے مایوس نہیں ہونا ہے, کام کرتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. تسلسل کے ساتھ کرنا ہے, یہ نہیں کہ بھائی جو چڑھا کمیٹی بھی بن گئی, پروگرام بھی ہو گئے, پھر کچھ دنوں کے بعد پھر لیٹ گئے, پتہ ہی نہیں کہاں کمیٹی بنی تھی, کیا تھی, سب غائب. اس سے کام نہیں ہوتا ہے, یہ تو کرنا ہے, مسلسل کرنا ہے. اللہ تعالی کو تینی کاموں میں تسلسل پسند ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو سب سے پسندیدہ وہ عمل آتا ہے جو مسلسل کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو, وہی مخلہ. وہ قطرہ قطرہ بھی بہت ہو جائے. اور اگر بہت عمل کیا, بہت کیا, اتنا کیا کہ تھک گئے, اب اس کے بعد جوش ختم ہو گیا, اب وہ تھوڑا بھی نہیں ہو رہا, تو جب سال بھر میں حساب لگایا جائے گا تو یہ بہت کم بیٹھے گا, یہ جو جوش والا عمل ہے. اور وہ جو تسلسل والا ہے وہ بہت ہو جائے گا. روزانہ اگر آپ معمول بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد استغفار پڑھنا ہے, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, सूरह इखलास पढ़नी है और नागा न करें बिल्कुल। हालांकि ये दो तीन मिनट का भी नहीं है अमल ये, और जब रवा हो जाता है ना जुबान पे तो सुपर फास्ट पढ़ा जाता है, जैसे हमारी नमाज है सुपर फास्ट याद हो गई, सोते सोते भी सही चलती है। और उलमा की अत्तहियात तो बहुत ही जबरदस्त याद है, उधर शुरू हुई उधर खत्म, फौरन उंगली उठ जाएगी। लेकिन जब आप साल भर में इसका 360 दिन का हिसाब लगाएंगे तो वह कितना बड़ा जखीरा बैठे ले है, छोटा मगर जमा होते होते क्या है बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमें अमल करते रहना है, उसका असर जाहिर होगा, कभी नजर आएगा कभी नहीं नजर आएगा, उसकी वजह से काम छोड़ना नहीं। हकीम उल उम्मत हजरत अब्दस मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मवाइज मशहूर है, बीसियों जिल्दों में छप गए, बल्कि वो बाद वालों के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। उन्हें देख देख के आदमी बहुत बयान कर सकता है, तो हजरत के बयानात हुआ करते थे दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे के बयान होते। उस जमाने में टेप रिकॉर्ड भी नहीं थे, लिखने वाले बैठे रहते थे, बिजली भी नहीं थी, तो एक मरतबा आपके बयानात हुए गंगोह के इलाके में, तो आप मिलने के लिए तशरीफ ले गए इमाम रब्बानी कुतुब आलम हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, सबके सरपरस्त हैं। हजरत ने फरमाया कि मियां अशरफ अली तुम्हारे बयानात के बारे में सुन सुन के बहुत खुशी होती है और बहुत अच्छा काम है करते रहो, लेकिन ये सुन लो अच्छी तरह याद रख लो कि अब उम्मत की कामिल इस्लाह हजरत मेहदी से पहले होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि 100% क्या हो जाए इस्लाह हो जाए, ऊंच नीच होती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपना काम रोकना नहीं है क्योंकि तुम्हें अजर व सवाब मिलता रहेगा किसी की इस्लाह हो या न हो। तो हजरत के इस जुमले से बड़ा हौसला मिलता है काम करने वालों के लिए, क्योंकि आजकल लोगों की जुबानों पे ये बातें आती हैं कि मियां इतने बयानात हो रहे हैं, इतनी जमातें चल रही हैं, इतनी कमेटियां चल रही हैं, ये हो रहा है, फर्क तो कुछ नजर आ नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि नजर नहीं आ रहा, अरे भाई इतने लोग यहां बैठे हुए हैं ये भी तो एक असर ही है। बताइए अगर आज से 15-20 साल पहले से सन्नाटा हो जाता, कोई बयान ना होता, कोई तकरीर ना होती, कोई मेहनत ना होती, तो क्या ये आज नजर आ सकते थे? ये मस्जिदें आबाद रह सकती थी, ये मदरसे चल सकते थे? तो ये कहना गलत है कि असर नहीं है। हाँ, कामिल असर जैसा हम चाहते हैं हो सकता है वो ना हो, तो उससे हमें दिल बर्दाश्त नहीं होना है, क्योंकि हमारा काम क्या है, दीन को आसान अंदाज में उम्मत तक पहुंचा देना, यह हमारी जिम्मेदारी, यह हमारा काम है। हिकमत अमली के साथ बुराइयों पर तंबीह करना, सही रास्ता दिखलाना, यह हमारा काम है। अब जो कबूल करेगा सुभान अल्लाह, کوئی نہیں قبول کرے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے, یہ سمجھ لیں. اگر ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں تو کسی کے نہ قبول کرنے سے ہم پہ کچھ فرق نہیں پڑتا, ایک فیصد بھی نہیں ہوگا. آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ میدان حشر میں انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے تو کسی کے ساتھ دو چار آدمی چلے آ رہے ہو, مانے نہیں لوگوں نے, کیا کریں؟ تو کیا ان نبی کی عظمت میں کوئی فرق آ گیا نہ ماننے کی وجہ سے؟ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے محنت کی, کل 80 آدمی ہدایت پر آئے, تو کیا ان کی محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ان کی قربانیاں رائگاں چلی گئیں؟ ہرگز نہیں. انہوں نے اپنا کام کیا, جنہوں نے نہیں مانا وہ خود محروم رہے. اس کی وجہ سے ان انبیاء کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئی. اس لیے کام کرنا ہے, تسلسل کے ساتھ کرنا ہے, مسلسل کرنا ہے. ہمارے ہاں جماعتیں آتی ہیں ملنے کے لیے, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت کا عمل ہے نا, 40 دن ہے, 4 مہینے ہیں, سال بھر ہے, یہ ٹریننگ کے لیے ہے, تربیتی نظام بنایا گیا ہے. جیسے مدرسے کے اندر نصاب بنایا, بھائی 8 سال کا نصاب ہے, کہیں 6 سال کا نصاب ہے, کوئی اصطلاحی طور پر یہ کوئی فرض واجب کچھ نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی 2 سال کا نصاب ایک ہی سال میں پڑھ لے, زیادہ ذہین ہو, یہ نہیں کہ اس نے ترک کر دیا, کوئی فرق چھوٹ گیا اس سے. ایسے ہی کوئی آدمی اگر ایک چلہ بھی نہ دے لیکن پکا دیندار ہو, یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے چلہ نہیں لگایا لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں, یا یہ سال لگایا وہ نہیں ہے لہذا اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ تو سب انتظامی چیزیں ہیں. تربیت کے لیے آپ کو نکالا گیا ہے کہ بھائی آدمی اپنے گھر پر رہتا ہے تو 10 تقاضے رہتے ہیں, اب بچہ بیمار ہے, اب بیوی کو یہ کام ہے, اب نون تیل لکڑی کا انتظام کرنا ہے, تو چاہ کر کے بھی آدمی کبھی نہیں لگ پاتا, تو چلو الگ ہو, اب مسجد والے نظام میں یہ وقت گزارو. مقصود کیا ہے؟ کہ جب تم واپس جاؤ تو بھی دین پر ایسے ہی عمل کرنے والے رہو جیسے اس چلے کے زمانے میں عمل کرتے رہے. یہ ہے اصل مقصود. آپ نے 40 دن گزارے مسجد میں گزارے, کوئی تکبیر اولا جماعت فوت نہیں ہوئی, کیونکہ مسجد میں جماعت کا اصول ہے کہ آپ کسی کے گھر نہیں ٹھہریں گے, کسی کے ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے, لاج میں نہیں ٹھہریں گے, مسجد میں ٹھہرنا ہے. امیر ہو, کبیر ہو, غریب ہو, کوئی بھی, تاکہ جھک مار کے جماعت سے نماز پڑھی جا سکے. مجبوری کی بات لگے مگر اصول یہی. اب یہ جو عادت بنی ہے آپ کی 40 دن میں, 4 مہینے میں, آپ کامیاب جب ہوں گے جب واپس جا کر اس عادت کو برقرار رکھیں, اسی کا نام ہے استقامت. تو یہ استقامت سبھی کاموں میں ہونی چاہیے, دین کے سبھی کاموں میں استقامت مطلوب ہے کہ آپ اسے مسلسل جاری رکھیں. آپ نے انجمن بنائی, کمیٹی بنائی, اب یہ متحرک رہنی چاہیے. کچھ نہ کچھ کام اس کے ذریعے سے ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے, اس کے اثرات کو ظاہر فرمائے, اور سبھی منتظرین معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی مناسبت سے ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی, پہلے بھی سنی ہوگی آپ, کوئی نئی بات نہیں ہے. ایک بات اور سمجھ لیجیے, دین کی وہی باتیں قابل قبول ہیں جو معروف ہوں. معروف کا مطلب لوگوں کے لیے کوئی نئی نہ ہو, سنائی جاتی چلی آ رہی ہوں, وہی باتیں اصل دین کی بنیاد اور سرمایہ ہے. اور نادر و نایاب باتیں, کمیاں آج تک ایسی بات تو کسی نے کہی نہیں جیسی انہوں نے کہہ دی. یہ دین کا سرمایہ نہیں. آپ قرآن پاک پڑھ لیجیے, ایک ہی بات کو 10 مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے, ایک ہی بات تعبیر ذرا بدلی, احادیث شریف آئے, ایک ہی نصیحت کو الگ الگ انداز میں آپ پیش فرما رہے ہیں. اس کا خیال رکھا جائے, اور کسی سے کوئی عجیب و غریب بات سنیں تو تحقیق کے بغیر آگے نہ بڑھائیں اسے. یہ نہیں کہ بس جو سن لیا چل پڑا, یہ جی بڑوں سے سنا ہے. صحیح بات جو ہو اسے چلانا ہے, معتبر. تو یہ حدیث ہے, اور اس کے اندر اس کے راوی ہیں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, مجمع تھا صحابہ کا, فرمایا کہ بھئی پانچ باتیں میں پیش کر رہا ہوں, بتاؤ کون کون اس پہ عمل کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا دیا کہ جی میں کروں, پکا وعدہ. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا, اسی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ایسے گفتگو کی جاتی ہے ہاتھ پکڑ. اور پھر پانچ باتیں آپ نے انگلی پر گنا دی کہ نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, نمبر چار, نمبر پانچ. تو ظاہر ہے کہ اہم باتیں ہوں گی نا, جو اس طرح سے آپ نے لوگوں سے کہا اور پھر سنایا اور پھر گنوایا, اہم ہی باتیں ہوں گی. ویسے تو آپ کی ہر بات اہم ہے, سر آنکھوں پر ہے, لیکن جس کی اہمیت خود آپ بیان فرماتے ہیں اس کے اہم ہونے میں کیا شک. تو آپ نے پانچ باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو, اتق المحارم تكن اعبد الناس. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتے رہو تو تم سارے لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ہم کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو, جو ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے, جو نفلیں پڑھتا رہے, جو قرآن پڑھتا رہے, اس کو سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا صوفی ہے. کہتے ہیں لیکن پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ اصل چیز ہے اللہ کی حرام کردہ باتوں سے یعنی گناہوں سے بچتے رہنا. چاہے نماز زیادہ نہ پڑھو, تسبیح میں بھی پابندی نہ ہو, اور بھی کوئی کام نہ کرو, مگر گناہ سے دور رہو. تمہارا نام اعمال گناہ کی گندگی سے محفوظ ہو تو تم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے کیا بن جاؤ گے, عبادت گزار بن جاؤ. اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. ایک فیکٹری ہے, اس میں روزانہ 1000 عدد سامان بنتا ہے. کتنے عدد؟ 1000. لیکن جو سامان بنتا ہے, تیار ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی الگ سے گودام نہیں, کوئی سیکورٹی کا نظام نہیں ہے. بنایا جاتا ہے پھر پھینک دیا جاتا ہے میدان میں, بارش ہوتی ہے زنگ لگ جاتا ہے, چور آتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں, گرد و غبار سے بیکار ہو جاتا ہے, حالانکہ ہر دن 1000 عدد بن رہے ہیں, مگر حفاظت کے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بتائیے چند ہی دنوں میں اس فیکٹری کا کیا انجام ہوگا؟ بتائیے کیا ہوگا؟ بھٹا بیٹھ گیا ہے, کیونکہ بنا تو رہے ہو اتنا زیادہ مگر اس کو صحیح جگہ بیچ نہیں رہے, محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں, تو یہ فیکٹری چلنے والی نہیں. اسی طرح جو آدمی مسلسل نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, تسبیحات پڑھتا ہے, مگر زبان بے قابو ہے, مسجد سے نکلا اور ماں بہن کی شروع ہو گیا, لوگوں کے جائیدادوں پہ اس نے قبضے کر رکھے ہیں, وراثت کا حق دبا رکھا ہے, بیٹھ کر غیبتیں کرتا ہے, تو وہ جو نمازوں کی وجہ سے نا بہت بڑا اس کا سرمایہ جمع ہوا ہے وہ سب صفر ہوتا چلا جائے گا اور آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائے گا. ہو سکتا ہے اور بھرنا بھی پڑ جائے. اب دوسری مثال لیجیے, ایک فیکٹری ہے, وہاں ہر دن 15 عدد سامان تیار ہوتا ہے کل. کتنا؟ مگر وہاں ہائی فائی سیکورٹی ہے, کوئی غیر آدمی اندر جا نہیں سکتا, واٹر پروف کمرے میں رکھا گیا ہے, بارش بھی نہیں جا سکتی, بارش کا اثر نہیں ہو سکتا. بس جو گاہک آئے گا اسے بھرپور قیمت پہ بیچا جائے گا, ایک عدد بھی ضائع نہیں, حالانکہ بن رہا ہے کل 15. تو بتائیے وہ فیکٹری ترقی کرے گی یا نہیں کرے گی, نفع دے گی یا نہیں دے گی؟ ایسے ہی جو آدمی عبادت تو کم کرتا ہے مگر زبان پہ کنٹرول ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا, ہم ترقی نہیں کرتا, کسی کا بگاڑتا نہیں ہے, تو جب اس کا حساب جوڑا جائے گا تو اس کا معاملہ اس شخص سے بہت اچھا ہوگا کہ جو عبادتیں تو بہت کرتا ہے مگر کنٹرول میں نہیں. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام سفیان نے مجلس میں کہا کہ امام صاحب بہت بڑے بخیل آدمی. حاضرین حیرت میں رہ گئے کہ امام صاحب کی تو سخاوت مشہور ہے, آپ کہہ رہے ہیں بخیل. فرمایا اپنی نیکیوں کے بارے میں بخیل ہے, کسی کو نیکی دیتے ہی نہیں, یعنی برائی نہیں کرتے تو نیکی نہیں دیتے. ہم لوگ نہیں ہیں نیکیوں کے بارے میں بخیل, ہماری نیکیاں تو سیکنڈوں میں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. جس طریقے پر نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں اسی طرح برائیوں سے نیکیاں بھی مٹتی ہیں, دونوں طرف کا معاملہ ہے. اچھا خاصا آدمی دین کے کام میں لگے, عبادات کرے, عبادت والے ماحول میں رہے اور پھر کوئی غلط فلم دیکھ لیں, وہ ساری اسٹیم جو پیدا ہوئی تھی نا وہ غبارے کی ہوا کی طرح نکل جائے گی, یہ کڑاہی پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے آپ نے بہت ہی بہترین بات ارشاد فرمائی کہ بھئی اگر پکے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو گناہ سے بچو, تب کام چلے گا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. تو بتائیے ہم سب بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جو چاہتا ہوں وہ ہاتھ اٹھا دیں. اب یہ بنے گا کیسے, بنے گا کیسے؟ جب یہ عزم اور پختہ ارادہ ہو کہ ہم بالقصد کوئی گناہ نہیں کریں گے. مگر یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ شیطان بھی ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور نفس تو ہے ہی لگا ہوا. عزم کے باوجود بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ گناہ پر قائم نہیں رہنا ہے. گناہ اگر ہو جائے تو جب تک اس سے توبہ آدمی سچی نہ کر لے چین نہ ہے, نہ بھوک لگے, نہ پیاس لگے, نہ نیند آئے, رو دھو کے معاملہ صاف کر لے. یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو مالدار بننا نہیں چاہتا؟ کون ایسا ہے؟ سب چاہتے ہیں میری جیب بھری رہے, بینک بیلنس بھرا رہے, کاروبار چلتا رہے, میں کسی کا محتاج نہ رہوں. بتائیے چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ تو ہم نے تو یہ پیمانہ بنایا ہے کہ بھئی مالدار بننا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب پیسے اکٹھے کرو, خوب کاروبار کرو, ساری دنیا کے 10 جو بڑے مالدار ہیں ان میں ہمارا نام آ جائے تو سمجھا جائے گا کہ یہ اغنی الناس سب سے بڑا مالدار ہے. دنیا والے یہ سمجھتے ہیں, مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا بہترین بات, اطمینان بخش بات ارشاد فرمائی جس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. قربان جائیے آپ, ایسا نسخہ آپ نے امت کو عطا فرما دیا کہ جو اس نسخے کو گھول کر پی لے گا وہ اپنے کو سب سے بڑا مالدار سمجھ کے چین کی نیند سوئے گا. فرمایا ورضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو روزی مقدر فرما رکھی ہے اسی پہ راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. جو تمہیں ملا ہے اس پہ خوش رہو. قناعت قناعت سچی راہ. کوئی ٹینشن نہیں. جو ملا ہے اس پہ صبر و شکر. اس کا کہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے والوں پہ نظر کرو کہ تمہیں دو وقت روٹی مل رہی ہے. بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں ایک وقت بھی نہیں ملتی. اللہ کا شکر بجا لاؤ اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں پہ نظر کرو کہ وہ تو اتنا کر رہا ہے میں اتنا نہیں کر پا رہا. ترمذی شریف میں روایت ہے, نصیحت کی گئی مالداروں کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو, مسکینوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو. تو راوی کہتے ہیں کہ جب میں مالداروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو ہمیشہ ٹینشن میں رہتا تھا, اس کی گاڑی ایسی, اس کا سواری ایسی, اس کا کپڑا ایسا, میرے پاس ایسا نہیں ہے, بس ہر وقت دماغ. اس کے بعد میں نے فقرا کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تو میں راحت میں ہوں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, شکر جو بجا لا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دے رکھا ہے. اس لیے یاد رکھیے جو قناعت سے محروم ہے اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں, اور جو قناعت پر راضی ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. یہ ہے معیار. ورنہ تو زیادہ کی کوئی حد نہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آدم کے بچے کو پورا میدان بھر کر کے سونا مل جائے تو اور میدان کہے گا ایک اور مل جائے, دو مل جائے تو تیسرے کے چکر میں رہے گا, تیسرے مل جائے چوتھے کے چکر میں رہے گا. فرمایا اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی عطا کیا اس پر راضی رہنا چاہیے. اسباب اختیار کرو, محنت مشقت کرو, جو طریقے ہیں حلال ان کو اپناؤ, پھر جو اللہ تعالیٰ دے دے اس پر راضی ہو جاؤ. یہ ہے دین کا طریقہ, عافیت والا راستہ. اس کے بعد تیسری نصیحت آپ نے فرمائی, احسن الی جارک تکن مؤمنا ای مؤمنا کاملا. اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اس کے دکھ درد میں شریک رہو, اس کی خوشی میں شریک رہو, اپنی ذات سے اسے کوئی تکلیف مت پہنچاؤ تو تم پکے مومن بن جاؤ, کامل مومن. اور آج ہمارا کیا ہے, جھگڑا ہی سب سے زیادہ اپنے پڑوسیوں سے. اور کس بات پر ہے, نالی ادھر کو نکلے گی, چھجا یہاں کو نکلے گا, آپ چلیے اس نے دبا لی کسی کو, بتائیے. دو چار گز پہ لڑائی ہو رہی, کھیت کی مٹیروں پہ لڑائی ہو رہی. ارے اگر چلا بھی جائے پڑوسی تو ہے, پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, ان کے لیے وسیع الظرف ہو, ان کے لیے ہمدرد ہو, خیر خواہ ہو. اس کے بعد آپ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی, جب احب لاخيك ما تحب لنفسك تكون مسلما اي مسلما كاملا. جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو تو تم سچے پکے کامل مسلمان بن جاؤ. اس کی اچھائی پسند ہے, اس کی اپنے لیے اچھائی پسند ہے تو اس کے لیے بھی اچھائی پسند کرو. اپنے لیے برائی ناپسند ہے اس کے لیے بھی برائی ناپسند کرو. اگر یہ جذبہ کسی انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو کوئی لڑائی نہ ہو دنیا. ساری لڑائی اسی لیے ہوتی ہے, اپنے لیے کچھ ہے دوسرے کے لیے کچھ ہے, لڑائی کی بنیاد ہی ہے. اس کے بعد آخر میں آپ نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ لا تکثر الضحك, زیادہ ٹھٹمل مت کیا کرو, کیونکہ زیادہ ہنسنے ہٹانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کے اندر کہ نبی اکرم علیہ السلام پوری حیات طیبہ میں کسی نے آپ کو کھل کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. پوری 63 سالہ حیات زیادہ سے زیادہ تبسم ہوتا تھا جس میں کبھی کبھی دانت دندان مبارک ظاہر ہو جاتے, بس بہت ہنسی کی بات ہوئی تو اتنی. چلو اتنا کنٹرول ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, کبھی ہنسی آ بھی جاتی ہے اتفاق, لیکن یہ کیا کہ ہر مجلس میں ہنسے چلے جا رہے ہیں, لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے ہیں, اور اب تو یہ ایک فن بن گیا ہے, کامیڈی کا فن ہے. جھوٹی سچی باتیں بیان کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں, اسی کو بہت بڑا کمال سمجھا جا رہا ہے. دیکھنے والے بھی ہنستا رہتے ہیں, خود بھی ہنستا رہتا ہے, پوری پوری مجلس لوٹ پوٹ ہوئے چلی جا رہی ہے. یہ سب آخرت سے غفلت کی دلیل ہے. یہ گویا ہمیں مرنا نہیں ہے بس ہنسنا ہی ہنسنا ہے. اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, چہرے کی رونق چلی جاتی ہے, آدمی کا وقار کیا ہوتا ہے مجروح ہوتا ہے. لا تبصر سے کیسی آپ نے کارآمد بات ہمیں بتائی, تحلیل کی. تبصر کی بات اس لیے فرمائی کہ بے اختیار ہنسی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے, وہ رو کے نہیں رکتی, لیکن یہ کہ بس ہنسے چلے جا رہے ہیں, لطیفے پہ لطیفے, لطیفے پہ لطیفے, پوری مجلس کو لوٹ پوٹ کر رکھا ہے بالفرض بال ارادہ, یہ سب واحد کرتے ہیں, اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں, اس سے آدمی پر غفلت چھا جاتی ہے. ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. عمر صاحب نے فرمایا بہت بڑی تباہی ہے, ویل لو ویل لو ویل لو, بربادی ہے, لعنت ہے ایسے آدمی پر جو صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. آج ایسے لطیفے کو وہی کے لوگ پیدا ہو گئے جو صرف جھوٹی باتیں, 100% جھوٹی, مگر صرف اس لیے کہ لوگ ہنسیں, اسی کے وہ پیسے لیتے ہیں, فن بنا لیا اسے, معاش بنا لیا اسی کو. تو اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ ان اس طرح کی قوموں کی باتیں ہیں جن کے ہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. تو یہ پانچوں باتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. نمبر ایک, گناہوں سے بچے. نمبر دو, اللہ کے عطا کردہ فیصلے پر اور روزی پر راضی رہیں. اور نمبر تین, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. نمبر چار, اپنے بھائی کے لیے بھی ویسی ہمدردی رکھیں جیسے اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے. اور نمبر پانچ ہنسی اور ٹھٹول سے اپنے کو بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد والشكر لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات میں مبدل فرما. آئندہ کی زندگی إلى العالمين پہلے کی زندگی سے بہتر بنا اور مرتے دم تک اپنے دین پر استقامت نصیب فرما. دین پر زندگی دینی پر موقع عطا فرما. الہ العالمین اس مجلس کو بے حد قبول فرما. تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما. پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما. گھر گھر میں دینداری کے مظاہر پیدا فرما. رسولوں نے دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مصیبتوں کی حاجت روائی فرما. جو بھی خیر کی باتیں پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی نصیب فرما. اور جن شرور سے انہوں نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اس دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.